सांख्य दर्शन का 15वां दिन। कल के पाठ में हमने लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधाद्वा अदोषः इस बात को लेकर के विचार किया था। लीन वस्तु उनको कहते हैं जो सूक्ष्म पदार्थ है। कार्य पदार्थ जिन कारण पदार्थों में विलीन होते हैं उन कारण पदार्थों को यहां लीन वस्तु शब्द से कहा है। सूक्ष्म पदार्थ जैसे कि तन्मात्राएं, पंचमाभूत तन्मात्राओं में विलीन होते हैं, लीन होते हैं। सृष्टि की निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम पदार्थ है पंचमाभूत। पंचमाभूत अपने कारण रूप तन्मात्राओं में विलीन होते हैं, लीन होते हैं, इसलिए उनको लीन वस्तु कहा है तन्मात्राओं को। और तन्मात्राएं जो है अपने कारण रूपी अहंकार में लीन होते हैं, इसलिए अहंकार को लीन वस्तु कहा है। ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन ये भी अहंकार में लीन होते हैं, इसलिए इसको लीन वस्तु कहा। अहंकार महतत्व में लीन हो जाता है, इसलिए उसको भी लीन वस्तु कहा है। और महतत्व भी अपने कारण रूपी सत्व रज तम में लीन होता है, इसलिए उसको भी लीन वस्तु कहा है। यानी तन्मात्राओं से लेकर के सत्वरजतम तक जितने भी पदार्थ हैं, सूक्ष्म पदार्थ, उन सबको लीन वस्तु कहा है। और इन सभी वस्तुओं का निरंतर लगातार आत्मा के साथ संबंध है। आत्मा इनसे पृथक नहीं रह सकता जब तक बद्ध अवस्था में है, जब तक इस शरीर में है, जब तक पुनर्जन्म के लिए प्रवेश करता है। मन तो है ही इसके साथ में, तन्मात्राओं यानी तन्मात्राओं से लेकर के सत्वरजतम तक ये जितने भी सूक्ष्म पदार्थ हैं ये अपने आत्मा के साथ, स्वयं के साथ विद्यमान है। इसलिए आत्मा के साथ में तीन शरीर जुड़े हुए हैं। एक तो ये स्थूल शरीर है जिसको हम स्थूल शरीर के नाम से कहते हैं, और 18 तत्वों का जो समुदाय है जिनको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, यानी 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, 1 अहंकार और 1 महतत्व रूपी बुद्धि। ये 18 तत्व हैं। इन 18 तत्वों का जो समुदाय है उस समुदाय का एक नाम दे दिया, क्योंकि नाम तो रखना पड़ता है, बिना नाम के व्यवहार नहीं कर सकते। तो उस 18 तत्वों के समुदाय का नाम रखता है सूक्ष्म शरीर, जो जीवात्मा के साथ रहता है। और इस सूक्ष्म शरीर का जो कारण है, यानी 18 तत्वों का जो मूल कारण है, रॉ मेटीरियल, उसको कहते हैं सत्व रज तम, और उसका भी एक नाम दे दिया है कारण शरीर। तो एक कारण शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, और ये जो दिखाई देने वाला है ये स्थूल शरीर है। तो तीन शरीर बद्ध आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं। जब तक शरीर में रहता है तो स्थूल शरीर रहता है, और जब इस स्थूल शरीर को छोड़ करके अगले शरीर को प्राप्त करने के लिए जाता है आत्मा, तब उसके साथ दो शरीर रहते हैं, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। तो लीन वस्तु, तो ये जो सूक्ष्म पदार्थ हैं, ये आत्मा के साथ लगातार निरंतर आबद्ध रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए आत्मा के साथ ये जुड़े रहते हैं, आत्मा के निकट रहते हैं, और योगज धर्म से, विवेक से, वैराग्य से, समाधि को प्राप्त करके उन पदार्थों का दर्शन आत्मा करता है। इसलिए आंतरिक दर्शन को, आंतरिक प्रत्यक्ष को भी प्रत्यक्ष लक्षण में लेना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं आएगा, ये बात कही गई। बात समझ में आ रही है? तो आगे बढ़ते हैं। सूत्र, सूत्र का अर्थ, उसका भाष्य पूरा हो गया था कल, लेकिन अन्य भाष्यकार लोगों ने जो कही है बात, उसको लेकर के आगे बात कही जा रही है। क्या कही जा रही है? कहते हैं अनिरुद्ध वृत्तिकार ने क्या कहा है, बाह्य प्रत्यक्ष लक्षणम इदम लौकिक योग लौकिकम, ये बाह्य प्रत्यक्ष लक्षण वाला है। इदम, ये जो सूत्र है 79वां सूत्र, ये लौकिक प्रत्यक्ष को कहने वाला है। योगिक प्रत्यक्षम तो अबाह्यम अलौकिकम च, और जो योगियों को होने वाला प्रत्यक्ष है वो अबाह्य प्रत्यक्ष है और अलौकिक प्रत्यक्ष है। अतो न अव्यापकत्व दोषा, इसलिए अव्यापकत्व दोष नहीं आएगा। किसमें? जो 79वें सूत्र में जो लक्षण किया था प्रत्यक्ष लक्षण, उसमें अव्यापक दोष नहीं आएगा। अव्यापक दोष तब आ सकता है, पहले अव्यापक दोष शब्द को समझ लीजिएगा। व्यापक का अर्थ होता है जो सबको प्राप्त होता हो, व्यापक का अर्थ यही होता है जो सबको प्राप्त होता है। सबको किसको? सभी पदार्थों को। जैसे ईश्वर जो है व्यापक है, इसका अर्थ क्या है? सर्वत्र व्याप्त है। ऐसा कोई पदार्थ, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जहां ईश्वर ना हो, वो सबको प्राप्त हुआ है। तो ठीक, ये जो प्रत्यक्ष लक्षण किया है, ये प्रत्यक्ष लक्षण प्रत्येक पदार्थ के साथ जुड़ेगा, जिनको हम इंद्रियों से देखते हैं, तो लौकिक प्रत्यक्ष है। और योगियों का जो प्रत्यक्ष है तो बाह्य प्रत्यक्ष तो होता ही नहीं है, तो उसके साथ कैसे जुड़ेगा ये? वो अलग प्रकार का प्रत्यक्ष है। जब अलग प्रकार का प्रत्यक्ष है तो लौकिक प्रत्यक्ष की जो परिभाषा है उसको आंतरिक प्रत्यक्ष के साथ जोड़ करके अव्यापक दोष कैसे दे सकते हैं आप? ऐसा अनिरुद्ध वृत्तिकार कहते हैं। ठीक है जी, तो उनका ये कथन है। ऐसे विज्ञान भिक्षु का जो कथन है वो कह रहे हैं ऐन्द्रिक प्रत्यक्षमेव अत्र लक्ष्यम। ऐन्द्रिक प्रत्यक्षमेव अत्र लक्ष्यम, अत्र का मतलब 79वें सूत्र में जो लक्षण किया है वो इंद्रियों से होने वाले प्रत्यक्ष को ही लक्षित करके किया है। योगिनश्च अबाह्य प्रत्यक्षकाः, इसलिए योगी जो प्रत्यक्ष करते हैं वो अबाह्य प्रत्यक्ष करते हैं। अतो न दोष, इसलिए उस 79वें सूत्र में जो लक्षण किया है उसमें कोई दोष नहीं आता, ऐसा विज्ञान भिक्षु कहना चाहते हैं। पुनश्च, और एक बात, लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधाद् वा अदोषः, ये जो 91वें जो सूत्र है इसमें जो बात कही है, इति सूत्रे योगिनां प्रत्यक्षस्य अपि लक्षणं मतम् तस्मिन्नेव एकस्मिन् सूत्रे। अब इस 91वें सूत्र को लेकर के जब वो भाष्य करने लगे तो फिर वहीं पहुंच गए कि वो जो 79वां सूत्र में जो लक्षण किया है उस लक्षण के साथ जुड़ जाएगा, यानी उस लक्षण में अबाह्य प्रत्यक्ष भी आ जाएगा, ऐसा अर्थ उन्होंने फिर दोबारा कर दिया। तो कह रहे हैं इति सूत्रे योगिनां प्रत्यक्षस्य अपि लक्षणं मतम्, तो इस सूत्र में योगियों के प्रत्यक्ष के लक्षण को भी स्वीकार किया गया है। तस्मिन्नेव एकस्मिन् सूत्रे, उसी 179वें सूत्र में ये अर्थ कर दिया। फिर कहा अथवा, ऐसा भी कह सकते हो क्या, लक्षणेन योगी प्रत्यक्षस्यापि संग्रह इति, वो जो लक्षण किया है 79वें सूत्र में उसी लक्षण से योगियों का जो प्रत्यक्ष है उसका भी संग्रह कर लेना चाहिए उसी 79वें सूत्र में। इति पक्षांतर माहा, फिर पक्षांतर को लेकर के दूसरे पक्ष को लेकर के लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधाद व अदोषः ऐसा अर्थ कर दिया। एक जगह तो निषेध कर दिया, फिर एक जगह आकर के उसी लक्षण में सारा प्रत्यक्ष आ जाएगा, चाहे योगियों का हो या लौकिक प्रत्यक्ष हो, ऐसा कह करके अर्थ कर दिया उन्होंने। फिर ऐसा अर्थ करते हुए फिर वो कहते वास्तवम समाधानमाव, आहा वास्तविक समाधान कर रहे हैं, ऐसा अर्थ कर रहे हैं, यानी पहले अवास्तविक समाधान किया है। मतलब महर्षि कपिल ने 79वें सूत्र में जो समाधान किया है क्या उसको पहले अवास्तविक समाधान किया है, अब जाकर के वास्तविक समाधान करेंगे? ये वो जो दोष कर रहे हैं उनके दोष को दिखा रहे हैं भाष्यकार। वो लिखते हैं वास्तवम समाधान माह, वास्तविक समाधान दिया जा रहा है। लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधाद व अदोषः, ऐसा विज्ञान भिक्षुकार कहते हैं। किम यत् योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् न दोष तथा लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधाद व अदोष इति सूत्रद्वयम् पूर्वोक्तस्य यत् संबंध सिद्धम् तदाकारोल्लेखी विज्ञानम् तत्प्रत्यक्षम् इति सूत्रस्य व्याख्यानभूतम् सांख्यकारात् भिन्नस्य कस्यचित् व्याख्याकारस्य वचनम्। कहते हैं ये जो 79वां सूत्र है वो और 90 और 91 सूत्र, ये दो सूत्र, इन दोनों सूत्रों के माध्यम से कह करके ये जो बात कही जा रही है कि वास्तविक समाधान अब दिया जा रहा है, तो ये सूत्र सांख्यकार के हैं और वो जो 79वां सूत्र वो किसी और लेखक का है। जिस तरह आप अर्थ कर रहे हो कि अब वास्तविक समाधान दे रहे हैं, यानी पहले अवास्तविक समाधान दिया है, अथवा वो सूत्र किसी और का हो, अब वास्तव में कपिल जी जो है वास्तविक समाधान दे रहे हैं, ऐसे कैसे आप लिख सकते हो? कम से कम विचार तो करो, किस व्यक्ति के बारे में आप ऐसा लिख रहे हो? कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, ऋषि है, ऋषि के बारे में आप कैसे लिख सकते हो ऐसा, ये कहना चाहते हैं। कहते हैं सांख्यकारात् भिन्नस्य कस्यचित् व्याख्याकारस्य वचनम्, ये सांख्यकार से भिन्न किसी और व्याख्याकार का वचन है क्या ये? योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् न दोषः इति सूत्र सूत्रात् असंतोषं प्राप्य पुनः वास्तविक समाधानं लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधाद् व अदोषः। तो इस सूत्र से योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् न दोषः ये जो कह करके इस सूत्र से असंतोष को प्राप्त करके फिर वास्तविक समाधान को कहने के लिए लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधाद् व अदोषः ऐसा वचन उनको कहना पड़ा। ये दोष दिखा रहे हैं, किस तरह का व्याख्या कर रहे वो? किम सूत्रकारस्य अवास्तविकेन समाधेन समाधानेन अभिभाव्यम्, क्या सूत्रकार का भी अवास्तविक समाधान भी दे सकता है जो आप कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं किम सूत्रकारस्य अवास्तविकेन समाधानेन अभिभाव्यम् नैष शिष्टाचारः समाचारो वा तत्र साक्षात् कृताम् ऋषीणाम्। कहते हैं नैष शिष्टाचार, ऐसा ऋषियों के बारे में लिखना कोई शिष्टाचार नहीं है, न समाचार न कोई ऐसा व्यवहार है। तत्र साक्षात् कृताम् ऋषीणाम्, जिन्होंने साक्षात् क्रिया है, ऋषि लोग जो होते हैं वो साक्षात् करके लिखते हैं जो भी बात लिखते हैं। साक्षात् कृत धर्माणः ऐसा ऋषि लिखते हैं, महर्षि यास्क निरुक्त का, महर्षि यास्क जो निरुक्त को बनाया उन्होंने, निरुक्त वो ग्रंथ है जो वैदिक व्याकरण को स्पष्ट करता है, वेद के गूढ़ शब्दों को स्पष्ट करता है, वेद के उन शब्दों को जब हम समझ नहीं पाते हैं, जिनकी व्याख्या को नहीं समझ पाते हैं, उन मंत्रों उन शब्दों को लेकर के महर्षि यास्क ने उनकी व्याख्या की है। चारों वेदों में से उन्होंने चुन लिया है कि ये मंत्र बहुत कठिन हैं, इन मंत्रों के अर्थों को लोग नहीं समझ पाएंगे और इन मंत्रों के इन इन शब्दों को पकड़ नहीं पाएंगे, उन शब्दों को उन मंत्रों को लेकर के उनकी व्याख्या की है, उनका निर्वचन किया है, उस शब्द का क्या अर्थ हो सकता है, तो उसका नाम है निरुक्त। तो निरुक्त को स्पष्ट करते हुए महर्षि यास्क कहते हैं साक्षात्कृत धर्माणा। वैसे तो महर्षि पतंजलि भी लिखते हैं, ऋषि लोग जो होते हैं वो साक्षात करते हैं किसी भी पदार्थ को, वो समझते हैं अच्छी तरह प्रमाण पूर्वक। ऐसे आंख मीच करके हम लोग जैसे बोलते हैं ना, ऐसे नहीं बोलते हैं। आपसे पूछा घंटी लगी, हाँ लग गई जी, कई बार बोलता ना व्यक्ति घंटी लग गई, हाँ लग गई जी, सुना नहीं है उसने, लगती हुई घंटी को उसने सुना नहीं है पर बोल दिया हाँ जी घंटी लग गई। फिर दूसरे से पूछा घंटी लगी, नहीं लगी। तीसरे से पूछा घंटी लगी, नहीं लगी। दो तीन लोगों से पूछ लिया घंटी लगी क्या, नहीं लगी। तो जिसने बोला घंटी लगी उससे जब दोबारा पूछा जाता आप कैसे बोल रहे थे, हाँ मैंने सोच लिया था घंटी लग गई होगी, क्योंकि रोज लगती है ना घंटी, रोज लगती है इसलिए मैंने सोच लिया घंटी लग गई होगी। आदमी कैसे बोलता है, बिना विचार किए बिना प्रमाण के। कितने ऐसे विषय हैं जो बिना सोचे समझे विचार किए ऐसे पानी की तरह बोल देता है और ये सारे झूठ होते जाते उसके, ये सारे झूठ हो जाते उसके। हाँ जी वो आ गए था क्या, वो हाँ आ गए जी, देखा नहीं आते हुए, समझ में आ रहा है, वो देखा नहीं उनको आते हुए और बिना देखे ऐसे बोल दिया हाँ आ गए जी। आपने ऐसे कैसे बोला कि आ गया, नहीं जी वो रोज आते हैं ना इसी समय इसलिए मैंने कहा आ गए। भाई रोज आते हैं इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आज आए नहीं आए, आज आती हुए उनको आपने देखा है या नहीं देखा, नहीं जी मैंने तो नहीं देखा, तो बिना देखे कैसे बोला। तो बिना प्रमाण के हम लोग क्या करते हैं, बिना प्रमाण के बोल देते हैं ऐसे ही पानी की तरह। ऐसी न जाने कितनी बातें आप ऐसा आप देखेंगे अपने आप को अपने जीवन में, कोई प्रमाण नहीं है उसके पीछे, ऐसे बोल देते हैं। ये तो आने जाने की बात हो रही है, और व्यवहार में आप देखेंगे ना, अलग अलग व्यवहारों में कितनी ऐसी बातें आप करते होंगे जहां प्रमाण नहीं होता है, पर ऋषि ऐसा नहीं करते। आप मेरे से पूछिए घंटी लग गई, अगर मैंने सुना होगा तो कहूंगा हाँ जी घंटी लग गई, और नहीं सुना है तो मैं यही कहूंगा जी मेरे को पता नहीं, मैं सुन नहीं पाया, पूछना पड़ेगा देखना पड़ेगा कुछ तो बोलना पड़ेगा। वास्तविकता, अगर आपको वास्तव में पता है, आपने प्रत्यक्ष किया अथवा आपने अनुमान किया अथवा आपने शब्द प्रमाण के माध्यम से जाना, तो प्रमाण पूर्वक है। अब वही बात बोलो जो शब्द प्रमाण के अनुरूप है या अनुमान प्रमाण के अनुरूप है या प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुरूप है, न तो प्रत्यक्ष किया न अनुमान किया न शब्द प्रमाण से जाना और ऐसे ही बोल रहे हो, कितने झूठ हो जाते हैं देख लीजिएगा, सुबह से लेकर रात तक न जाने कितने झूठ बोलता रहता था। पर ऋषि ऐसा नहीं करते, ऋषि जो भी कहेगा जो भी बोलेगा जो भी देखेगा वो सब प्रमाण पूर्वक, इसलिए तो वो ऋषि बने, इसलिए उनका हम आदर करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, उनको अपने दिलों में बिठा के रखते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं, इसलिए तो करते हैं ऐसा। नहीं तो आम आदमी में और ऋषि में क्या अंतर होगा? तो ऋषि ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो आंख मीच करके नहीं बोल सकता पहले मैंने जी गलत उत्तर दिया है अब सही दे रहा हूं, ऐसे नहीं बोल सकता। हम लोग बोल सकते हैं ऐसा, हम भूल से, अज्ञानता से, शीघ्रता से, या तो अज्ञानता से हम ऐसा करते हैं या भूलवश कर देते हैं, या शीघ्रता से भी कर देता व्यक्ति, शीघ्रता से। हाँ जी भोजन कर लिया, हाँ कर लिया बोल देता है शीघ्रता से, नहीं किया था लेकिन शीघ्रता से सभी ने, आपने किया किया, आपने किया किया, आपने किया किया, आपने किया किया, सबने बोला कि किया किया, और उसकी बारी जब आए आपने भी किया, हाँ किया ही, कर लिया बोल देता है शीघ्रता से, जल्दीबाजी में होता नहीं होता ऐसा। तो शीघ्रता से भी हम गलत बोल देते हैं, या भूलवश भी बोल देते हैं, या जानबूझ करके गलत बोल देते हैं, कोई ना कोई कारण होगा गलत बोलने का। तो इन सब दोषों से ऊपर उठे हुए होते हैं ऋषि, वो कभी दोष नहीं कर सकते। हम लोग या तो द्वेष के कारण से कुछ कर सकते हैं, या राग के कारण से कुछ कर सकते हैं। द्वेष से भी अच्छा कर सकते हैं, बुरा तो करते ही करते हैं, द्वेष के कारण से बुरा तो करते ही करते हैं, लेकिन द्वेष के कारण से अच्छा भी करते हैं, और राग के कारण से अच्छा तो करते ही करते हैं, बुरा भी कर देते हैं, और मोह के कारण से तो कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। तो हम लोग राग से, द्वेष से, मोह से अच्छा या बुरा कर सकते हैं, लेकिन ऋषि कभी भी बुरा किसी का नहीं करते। क्यों? उनके पास में अविद्या नहीं होती, उनके पास में राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता और मोह नहीं होता, वो इन सब से ऊपर उठे हुए होते हैं, इन सबको उन्होंने समाप्त किया हुआ होता है, उन्होंने विवेक को, वैराग्य को प्राप्त किया हुआ होता है, इसलिए उनको साक्षात्कृत धर्मा कहते हैं। यही बात कही जा रही है यहां पर, वो तो साक्षात्कृत धर्मा है, वो गलत कैसे कर सकते हैं। तो कह रहे हैं नैष शिष्टाचार समाचारो वा तत्र साक्षात्कृताम ऋषीनाम, जो साक्षात्कृत धर्मा होते हैं, जिन्होंने प्रमाणों को अपने जीवन का अंग बनाया हुआ होता है, वो ऐसा शिष्टाचार, गलत आचरण नहीं कर सकते, गलत व्यवहार नहीं कर सकते। पुनश्च अगली बात, योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् न दोषा तथा लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधाद् वा अदोषा इति सूत्रे तु सांख्य शास्त्रस्य स्तः। ये 90 और 91 ये दोनों सूत्र सांख्य दर्शन के ही है, किसी और ऋषि के नहीं। नहीं कस्यचित् व्याख्या करतो, किसी व्याख्याकार के नहीं है ये दोनों सूत्र। तस्मात् अनिरुद्ध वृत्तो विज्ञान भिक्षु भाष्ये च एष प्रसंगो अनवबुद्ध्या अन्यथा व्याख्यातः। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, भाष्यकार कहते हैं, अनिरुद्ध वृत्तिकार ने और विज्ञान भिक्षु ने इन सूत्रों का जो व्याख्या किया है, अनवबुद्ध्या बिना जान करके, पूर्वापर प्रसंग को जाने बिना, अन्यथा व्याख्या था, गलत व्याख्या किए है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। अतएव अग्रे ईश्वरा सिद्धे इति सूत्र व्याख्यानम अपि अयुक्तम जातम। अभी 52वें सूत्र आएगा, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, जिसको लेकर के लोग भ्रांति में भी रहते हैं। तो 52वें सूत्र में भी उन्होंने गलत व्याख्या की है, इन्हीं सूत्रों के आधार पर। इन सूत्रों की व्याख्या ठीक प्रकार से ना करने के कारण से उस 52वें सूत्र में भी उन्होंने गलत व्याख्या किया और ईश्वर को नकार कर दिया। 92, हाँ जी, आप 52 बोल रहा हूँ ना, अच्छा अच्छा वो ये ना प्रवाह से बोल दिया। प्रवाह जो होता है ना, कई बार प्रवाह से मन में वो ही रहता है लेकिन निकालने से, यही तो गलती होती है व्यक्ति से, ठीक है, यही तो गलती होती है। तो उस ईश्वरा सिद्धे वाले सूत्र में भी उन्होंने गलत व्याख्या की है, इन्हीं सूत्रों के कारण से। अगर इन सूत्रों की व्याख्या ठीक से कर देते और उस सूत्र में उन्होंने अच्छा अर्थ कर लिया होता, जिससे ये जो भ्रांति फैल गई है, कपिल ऋषि ईश्वर को नहीं मानते, ऐसी भ्रांति फैलाया उन्होंने। कपिल ऋषि ईश्वर को नहीं मानते ऐसी भ्रांति फैला दिया सूत्र का अर्थ गलत करके, यही कहना चाहते हैं। तो कहते हैं वस्तुतः ईश्वर साधनाय एव योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् न दोष तथा लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधाद् वा अदोष इति सूत्राभ्याम योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्षम प्रत्यक्षस्य अपि अंतर्भावः पूर्व प्रत्यक्ष लक्षणे स्यादिति कृत्वा ये संबंध सिद्धम तदाकारोल्लेखी विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम। कहना चाहते हैं वस्तुतः वास्तव में तो ईश्वर साधनाय एव, ईश्वर को सिद्ध करने के लिए ही, वास्तविक अर्थ बता रहे हैं ब्रह्म मुनि जी कि वास्तव में ईश्वर को सिद्ध करने के लिए ही 90 सूत्र को और 91 सूत्र को, इन दो सूत्रों के माध्यम से योगियों को अबाह्य प्रत्यक्ष होता है और उस अबाह्य प्रत्यक्ष को भी सामान्य लक्षण में स्वीकार किया जाए, इसलिए सामान्य लक्षण बनाया यत संबंध सिद्धम तद आकार उल्लेखी विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम, ऐसा सूत्र बनाया गया है। तो इस सूत्र में यह संबंध सिद्धम, ये विशेष बात है, 79वें सूत्र में यत संबंध सिद्धम जो पद पड़ा है, इसी पद से बाह्य प्रत्यक्ष आंतरिक प्रत्यक्ष सभी प्रकार के प्रत्यक्ष गृहित हो जाते हैं, क्योंकि सामान्य लक्षण इसलिए रखा जाता है, क्योंकि विशेष लक्षण जब रखते हैं तो वो विशेष पदार्थों को ही ग्रहण कराता है और सामान्य लक्षण जब रखते हैं तो सभी पदार्थों को ग्रहण कराता है, चाहे सामान्य हो चाहे विशेष हो, सब कुछ उसमें ग्रहण करा देगा वो लक्षण। तो कह रहे हैं यह संबंध सिद्धम सामान्य लक्षण परम पदम रक्षितम, ये संबंध सिद्धम ये सामान्य लक्षण को बताने वाले पद को सूत्र में रक्षितम रखा गया है। यतः ऐन्द्रियक प्रत्यक्षेन ईश्वरस्य सिद्धिर् न भवति, क्योंकि इंद्रियों से होने वाले प्रत्यक्ष से ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, इंद्रियों से ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। तत्र ईश्वर असिद्धि प्रसक्ति न भवे, इसलिए अगर ऐसा ही लक्षण करते तो फिर ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती। यदि सामान्य लक्षण ना करके विशेष लक्षण कर देते तब तो ईश्वर की सिद्धि हो नहीं सकती, क्योंकि ईश्वर की सिद्धि बाह्य इंद्रियों से हो नहीं सकता। अतएव योगी प्रत्यक्षेन तस्सिद्धिर् भवेदिति प्रत्यक्षस्य सामान्य लक्षणम सूत्रे निर्दिष्टम यत् संबंध सिद्धम इति। कहते हैं अतएव, इसीलिए सूत्रकार ने योगी प्रत्यक्षेन, योगी के द्वारा होने वाला जो प्रत्यक्ष है, तस्सिद्धिर् भवेत्, उस ईश्वर की सिद्धि हो जाए इति, ऐसा मान करके प्रत्यक्षस्य सामान्य लक्षणम सूत्रे निर्दिष्टम, प्रत्यक्ष का सामान्य लक्षण सूत्र में रख दिया है, जिससे कि यह संबंध सिद्धम कहने मात्र से सारे प्रत्यक्ष उसमें गृहित हो सके। अब अगली बात कर रहे हैं आश्चर्यम ई एतत्, अगले सूत्र को लेकर के, जो 52वें सूत्र है ना ईश्वरा सिद्धे, उस सूत्र को लेकर के दूसरे भाष्यकार ने क्या लिखा है, विज्ञान भिक्षु ने क्या लिखा है, उसको संकेत कर रहे हैं। आश्चर्यम ही एतद्, बहुत बड़ा आश्चर्य है कि ईश्वरा सिद्धे सूत्र अवतरणे, इस सूत्र की अवतरणिका में, अवतरण कहते हैं भूमिका को, सूत्र की भूमिका में विज्ञान भिक्षु ऐन्द्रियक प्रत्यक्षस्य ईश्वर सिद्धौ अव्याप्ति दोषम निराकरोति ईश्वर निषेधात्। तस्य ईश्वरस्य सन्निकर्ष अजन्यत्वात् इति उक्त्वा, कहते हैं ईश्वरा सिद्धे जो आगे आने वाला सूत्र है, इस सूत्र की भूमिका में विज्ञान भिक्षु ने इंद्रियों से होने वाले प्रत्यक्ष से ईश्वर की सिद्धि नहीं होती है इति अव्याप्ति दोषम निराकरोति, अव्याप्ति दोष को निराकरण करते हैं, एक तो व्याप्त और एक अव्याप्त। अव्याप्त दोष का वो निराकरण करते हैं, यानी उस लक्षण में ईश्वर नहीं आता। ये संबंध सिद्धम सूत्र जो बनाया गया है उस लक्षण में ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, इसलिए ईश्वर ही नहीं है, ईश्वर का ही निराकरण किया है। क्योंकि ऐसा कोई सूत्र है ही नहीं है जिससे कि ईश्वर का प्रत्यक्ष बताने वाला सूत्र हो, क्योंकि उस संबंध में उन्होंने यही अर्थ किया ना कि इंद्रियों से दिखने वाले पदार्थों का प्रत्यक्ष जहां होता है उसको प्रत्यक्ष लक्षण में माना, और उस लक्षण में तो ईश्वर आता नहीं है। तो जब नहीं आता है तो ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती, तो फिर ईश्वर कहां से आ गया? ऐसा मान करके ईश्वर का ही निराकरण कर दिया, और उसके लिए प्रमाण दिया है। स्वयं सूत्रकार कहते हैं ईश्वरा सिद्धे, ईश्वर की तो सिद्धि नहीं होता, ईश्वर का तो प्रत्यक्ष ही नहीं हो सकता, ईश्वर तो है ही नहीं है, ऐसा कहकर के उन्होंने व्याख्या की है, यही बात कहना चाहते हैं। तस्य ईश्वरस्य सन्निकर्ष अजन्यत्वा, उस ईश्वर का सन्निकर्ष ही नहीं हो सकता। सन्निकर्ष का मतलब संबंध, इंद्रियों से ईश्वर के साथ संबंध ही नहीं हो सकता, इंद्रियों से ईश्वर का साक्षात्कार हो ही नहीं सकता, इसलिए ईश्वर की सिद्धि नहीं होती। इति उक्त्वा सूक्ष्म्यात् अनुपलब्धि, अब भाष्यकार कहते हैं ऐसा जो उन्होंने अर्थ किया है वो व्यर्थ किया है, गलत किया है, पूर्वापर प्रसंग को नहीं जान करके किया है उस भाष्यकार ने, ऐसा ये भाष्यकार कहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई वस्तु इंद्रियों से उपलब्ध नहीं हो सकती, उसके लिए स्वयं सूत्रकार ने आगे एक सूत्र बनाया 109वां सूत्र, सूक्ष्म्याद अनुपलब्धि, इंद्रियों से कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है, इसके पीछे क्या कारण है? तो कहा सूक्ष्म्याद, सूक्ष्म होने से अनुपलब्धि, सूक्ष्म होने से उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है, यह हेतु दिया है स्वयं सूत्रकार ने। तो इति सूत्रे योगज धर्मस्य च उत्तेजकतया प्रकृति पुरुषादीनां प्रत्यक्ष प्रमा भवति, और स्वयं इस सूत्र की व्याख्या करते हुए विज्ञान भिक्षुकार ने क्या लिखा है, योगज धर्मस्य च उत्तेजकतया, योगज धर्म जब उत्पन्न होता है, योगज धर्म का मतलब है जब व्यक्ति योगाभ्यास करता है ना, योगाभ्यास करने से उसको मन पर नियंत्रण आ जाता है, मनोनियंत्रण एक बहुत बड़ा धर्म है, मन पर अधिकार, मन की प्रसन्नता आ जाती है, ये योग से उत्पन्न होने वाला धर्म, मन में शांति आती है, ये योग से उत्पन्न होने वाला धर्म, मन में शांति आना, मन में तृप्ति का आना, मन में संतोष का होना, मन का प्रसन्न होना, इतना ही नहीं, शरीर पर नियंत्रण करना, अपने शरीर को अपने नियंत्रण में रखता है, मतलब अपने शरीर को रोगग्रस्त होने नहीं देता, अपने शरीर को रोगग्रस्त नहीं होने देता, इस शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करता, याद रखना। हाँ, आदमी क्या करता है, इस शरीर के साथ खिलवाड़ करता है, समझते हैं इस बात को, खिलवाड़ करने का मतलब क्या होता है, इस शरीर के साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसा और किसी वस्तु के साथ नहीं करता। दुनिया में सबसे ज्यादा खिलवाड़ यदि कोई व्यक्ति करता है तो अपने ही शरीर के साथ करता है। गाड़ी के साथ खिलवाड़ करता है क्या? मालिश पालिश करके चमका के रखता है बढ़िया, समझ में आ रहा है ना? अजमेर में रहने वाला हो ना कोई, यहां आता जाता हो आश्रम में, अपनी स्कूटी में या फोर व्हीलर में जैसे भी आता होगा, उसको पता ये जो पेट्रोल पंप वाला है ना, ये कुछ मिलावट करता है ऐसा मैंने सुना है, इसलिए 2-3 किलोमीटर दूर जाकर के किसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल या डीजल भरवाता है। कितना अवेयर होता व्यक्ति, किसके लिए? गाड़ी के लिए, मकान के लिए, कपड़ों के लिए, पता नहीं किस किस के लिए, कितना बढ़िया रखता है, सबको बढ़िया रखता है, अगर किसी को बढ़िया नहीं रखता है तो इस शरीर को नहीं रखता। इस शरीर के साथ खिलवाड़, कुछ भी डाल सकता है अंदर, शरीर के अंदर कोई भी किसी को कुछ भी खिला सकता है और कोई भी कभी भी कुछ भी खा सकता है। बस खिलाने वालों की कमी है, खाने वालों की कोई कमी नहीं है। जब चाहे तब 24 घंटों में कभी भी खिला सकते हो उस आदमी को। हम लोग यहाँ घंटी बजती है ना, 4 बजे उठते हैं ना, तो हम आते जाते हैं कहीं, वहाँ पर भी उठ जाते हैं क्योंकि नींद खुल जाती है, उठ जाते हैं। जैसे 4 बजे उठ करके देखो लोग खाते हुए दिखा देते 4 बजे भी। गलती से रात को 2 बजे उठ करके देखो तो भी खाते हुए दिखाई देते। पूरी दुनिया में एक क्षण ऐसा नहीं दिखता जिस क्षण में आदमी खाता हुआ दिखाई ना दे। बस खाते रहते, नो टाइम, कोई समय ही नहीं है खाने का, क्योंकि ये शरीर है ना, क्योंकि इसके साथ हमें खिलवाड़ करना है, इसलिए ऐसा करते हैं। हम लोग कुछ भी खिला सकते, कैसे भी रख सकते। साड़ी को कैसे रखते हैं, बिल्कुल बढ़िया धो करके, ड्राई क्लीनिंग करा के उसको बढ़िया बढ़िया जमा करके रखते हैं उसको, बहुत उसमें थोड़ा सा ऐसे ऐसा नहीं, इसको बढ़िया ऐसा करके बढ़िया साफ करके रखता है। और इस शरीर को जैसे भी रखो क्या फर्क पड़ता है, मुफ्त में मिला है शरीर, कैसे भी रखो इसको, मोटा रखो, रोगग्रस्त रखो, कुछ भी रखो इस शरीर के साथ, कैसे भी रहो कोई प्रॉब्लम ही नहीं शरीर के साथ। देखो बुद्धि कैसा काम करती है, शरीर के साथ बुद्धि अच्छा नहीं काम करती है, और चीजों के साथ बहुत अच्छा काम करती है। नाप तोल करके खाता है, भिंडी खरीदता है आदमी, बैंगन खरीदता है आदमी, एक एक भिंडी को, एक एक बैंगन को ऐसे ऊपर नीचे करके, इसमें कहीं कीड़ा, इसमें कोई छेद, इसमें नहीं, सब देखता है, नाप तोलता है, बड़ा कितना मेहनत करता आदमी। लेकिन उसी आदमी को जो नाप तोल करने वाले, इतना समय बिताने वाले को जब आप कुछ खिला दो ना, उसमें कोई नाप तोल नहीं करता, ये कैसे बना हुआ, कहाँ से बना हुआ, कौन देने वाला है, कहाँ से लाया, अरे क्या इतना सोचने का टाइम है, सामने है और खा जाता है आदमी, कुछ भी खिला सकते हो आदमी, कभी भी खिला सकते हो, ठीक है जी, कैसे भी खिला सकते हो। सोचिएगा शरीर के साथ क्या करता है व्यक्ति, सोचने की बात है, हम कितना अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि इसकी कीमत, इसका वैल्यू नहीं पता है। जिसको शरीर का मूल्य पता नहीं है, कभी उसने अपने शरीर का मूल्यांकन नहीं किया, क्योंकि मूल्यांकन तो मकान का करेगा ना, जमीन का करेगा, गाड़ी का करेगा, सोने चांदी का करेगा, कपड़ों का करेगा, इतना ही नहीं जूते चप्पल का भी करता है, शरीर का मूल्यांकन नहीं कर सकता, इसलिए इसके साथ खिलवाड़ करना ही करना है। तो यही बात यहां पर हो रही है कि व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पा रहा है। ये शरीर जो है ना, शरीर का किस तरह रखना है और शरीर से किस किस का हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं, और जिस शरीर का हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं वो शरीर कैसा है, इन सब बातों को तो समझना ही पड़ेगा। तो वो ये कहना चाहते हैं, योगज धर्मस्य, योग से जो धर्म उत्पन्न करता है, शरीर पर नियंत्रण करता है, शरीर को अपने अधिकार में रखता है, शरीर को रोगग्रस्त होने नहीं देता है, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्षानाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। अगर धर्म करना हो, धर्मपूर्वक अर्थ को पाना हो, और धर्मपूर्वक अर्थ को प्राप्त करके उपभोग, उसका प्रयोग, उसका यूज करना हो, और इन सबको करते हुए मुक्ति को प्राप्त करना हो, तो उसे पता है शरीर आधार है, इसको मैं बिगाड़ नहीं सकता, ये अधिकार, ये ही योगज धर्म योगी के पास होता है। ऐसे शरीर पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, ठीक है ना, खान पान पर नियंत्रण, देखने में नियंत्रण, सुनने में नियंत्रण, हर चीज में नियंत्रण करके योगज धर्म प्राप्त कर लेता है। उस योगज धर्म का जो उसकी जो गति है ना, वो बहुत तीव्र होती है। तो इसलिए कहा उत्तेजकतया, उसकी उत्तेजना से, योगज धर्म की उत्तेजना से, यानी उसकी तीव्रता से प्रकृति पुरुषादी नाम प्रत्यक्ष प्रमा भवती, प्रकृति और पुरुष का प्रत्यक्ष प्रमा हो जाती है, उनका प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है उसकी। क्यों? योगज धर्म को उत्पन्न करता है, और उसकी तीव्रता से जब योगज धर्म बहुत अधिक हो जाता है, उसके अंदर इतनी तीव्रता होती है, उस तीव्रता से शीघ्रता से प्रकृति और पुरुष का दर्शन कर लेता है। इसी बात को योग दर्शनकार ने कहा, तीव्र संवेगानाम आसन्नतमः। जो तीव्र संवेग से मेहनत करते हैं, वो जो तीव्र संवेग है वही यहां पर इन्होंने उत्तेजकतया ऐसे शब्द से प्रयोग किया है। तो विज्ञान भिक्षुकार ने यहां पर योगज धर्म उत्पन्न करा करके उसकी तीव्रता से प्रकृति पुरुष का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, ये लिख दिया यहां पर। और एक ओर से ईश्वर की असिद्धि कर रहे हैं, विरोधी बात हो गई ना दोनों। तो कहते हैं, यदि एवं तर्री ईश्वर विषये प्रत्यक्षस्य अव्याप्ति परिहारो व्यर्थो, तब तो ईश्वर के विषय में जो अव्याप्ति का दोष दिखा करके आपने परिहार किया है तो वो तो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि आप स्वयं लिख रहे हो प्रकृति और पुरुष का प्रत्यक्ष होता है, और पुरुष शब्द से ईश्वर भी तो आता है तो उसका भी तो प्रत्यक्ष होता है। तो आपने ऐसी व्याख्या करके अपनी बात का खंडन कर दिया है। तस्यापि योग धर्मेन प्रत्यक्षता संभवति, उस ईश्वर का भी तो प्रत्यक्ष योग धर्म के द्वारा प्रत्यक्ष तो हो ही जाएगा, जिस योग धर्म को अपना करके आपने प्रकृति पुरुष का प्रत्यक्ष करवा रहे हो, तो वैसे परमात्मा का भी ईश्वर का भी तो प्रत्यक्ष करवा सकते हो योग धर्म से, उसको क्यों छोड़ रहे हैं आप? ऐसा विज्ञान भिक्षु पर यह दोष दिखा रहे हैं सूत्रार्थ। योगियों का सूक्ष्म वस्तुओं के साथ निरंतर बिना रुकावट के आत्मीय संबंध होने से, आत्मीय का मतलब निकट संबंध होने से, आत्मीय अर्थात निकट संबंध होने से उनासीवें सूत्र में कहे गए प्रत्यक्ष लक्षण में कोई दोष नहीं आता, योगियों का सूक्ष्म वस्तुओं के साथ बिना रुकावट के आत्मीय अर्थात निकट संबंध होने से 79वें सूत्र में कहे गए प्रत्यक्ष लक्षण में कोई दोष नहीं आता। हाँ, नवासी, 79 कह रहा था, नवासी, ठीक है, 89 सूत्र में जी। स एषा योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्ष प्रकारो अवश्यम स्वीकार्यः, यतः बाह्य प्रत्यक्षेन ईश्वर असिद्धे। अब आगे जाकर के स्वयं सूत्रकार कहना चाहते हैं, योगियों का जो अबाह्य प्रत्यक्ष है उसको हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। यदि योगियों का अबाह्य प्रत्यक्ष को स्वीकार नहीं करोगे तो ईश्वर को सिद्ध नहीं कर सकते, तब तो ईश्वर का दर्शन कभी नहीं हो सकता। इसलिए योगियों का अबाह्य प्रत्यक्ष को स्वीकार करना पड़ेगा। योगज धर्म के माध्यम से योगियों को आंतरिक प्रत्यक्ष होता है, उस आंतरिक प्रत्यक्ष को भी प्रत्यक्ष लक्षण में स्वीकार करना पड़ेगा। यदि नहीं स्वीकार करते हो तो उस स्थिति में ईश्वर की कभी सिद्धि नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर का प्रत्यक्ष बाह्य इंद्रियों से कभी नहीं हो सकता। यह सिद्धांत प्रस्तुत किया जा रहा है, ईश्वर असिद्धे। ईश्वरस्य असिद्धि दोष प्रसंगात्, ईश्वर की असिद्धि का दोष प्रसंग आने से, यानी ईश्वर से सिद्धिर बाह्य प्रत्यक्षेन ऐन्द्रियक प्रत्यक्षेन न भवति। ईश्वर की सिद्धि यानी ईश्वर का प्रत्यक्ष बाह्य इंद्रियों के माध्यम से कभी नहीं हो सकता। नहीं बाह्य प्रत्यक्षस्य विषय ईश्वर, और ईश्वर जो है बाह्य प्रत्यक्ष का विषय बनता है। श्रुतिस्तु वदति ईश्वरस्य प्रत्यक्षत्वम्, और साक्षात श्रुति भी बोल रही है कि ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है, आप ईश्वर का खंडन कैसे कर सकते हो। और ये भाष्यकारों ने कपिल ऋषि को अनीश्वरवादी क्यों घोषित किया है जब श्रुति साक्षात कह रही है कि ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है। देखिएगा क्या कह रही है श्रुति, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। साक्षात श्रुति कह रही है त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, आप तो प्रत्यक्ष हो, आप मेरे को प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हो। योगी कह रहा है ईश्वर को, योगी कह रहा है त्वम प्रत्यक्षम अस्ति, आप तो मेरे को प्रत्यक्ष हो रहे हो, मैं आपको ही प्रत्यक्ष बताऊंगा जो मेरे को हो रहा है। त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, मैं आपको प्रत्यक्ष होता है ऐसा बताऊंगा, मैं दुनिया को आपका प्रत्यक्ष होता है तभी तो दुनिया आपके लिए मेहनत करेगी। जो प्रत्यक्ष आपका मेरे को हो रहा है इस प्रत्यक्ष के बारे में मेरे को दुनिया को बताना है ताकि उनको इसमें रुचि उत्पन्न हो जाए, वो लोग भी ईश्वर का दर्शन कर सके। त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, एवं योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्षम अपेक्षते, इसलिए योगियों को होने वाला जो अबाह्य प्रत्यक्ष है वो अपेक्षित है इस लक्षण में जो 89 सूत्र में लक्षण किया है। अतएव सांख्य प्रत्यक्ष लक्षणम सामान्यम योगिनाम प्रत्यक्षेपि घटते, अंत में स्पष्ट कर दिया है। इसलिए सांख्य दर्शन में, ये सांख्यकार के सिद्धांत में प्रत्यक्ष लक्षण का जो सामान्य लक्षण किया है उसी लक्षण में योगियों का प्रत्यक्ष भी आ जाता है, उसका भी घटित होता है उस सूत्र में। योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षेन भविष्यति ही ईश्वर सिद्धि, और योगियों को होने वाला जो अबाह्य प्रत्यक्ष है उसके द्वारा ईश्वर की सिद्धि हो ही जाती है। सूत्रार्थ, इंद्रियों से होने वाले प्रत्यक्ष से, इंद्रियों से होने वाले प्रत्यक्ष से, इंद्रियों से होने वाले प्रत्यक्ष से ईश्वर की सिद्धि ना हो सकने से, ईश्वर की सिद्धि ना हो सकने से योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष को, योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष को अवश्य स्वीकार करना चाहिए, अवश्य स्वीकार करना चाहिए। अब एक प्रश्न किया जा रहा है भूमिका के रूप में, योगियों का जो अबाह्य प्रत्यक्ष होता है उसको हम नहीं स्वीकार करते, उसकी क्या जरूरत है? जब उसको स्वीकार नहीं करेंगे, इसका अभिप्राय है कि योगियों को होने वाले अबाह्य प्रत्यक्ष को हम ना स्वीकार करेंगे फिर भी ईश्वर का दर्शन होता है इंद्रियों से, लोग देखते ही हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्षम अनपेक्ष्य साध्यते यदि ईश्वरः, योगियों के अबाह्य प्रत्यक्ष को बिना अपनाए उसको नजरअंदाज करके ईश्वर को यदि आप सिद्ध करना चाहते हैं तो तर्री, क्या दोष आएगा? मुक्त बद्धयो अन्यतर अभावात् न तत्सिद्धि, तब तो जिसको आप ईश्वर बनाओगे वो ईश्वर कौन होगा? दो हो सकते हैं, उन दोनों की चर्चा कर रहे हैं। तथा भूत ईश्वरो मुक्त बद्धयो अन्यतरस्मात् भिन्नो न भविष्यति, वो कहते हैं तब तो ईश्वर इन दोनों में से होंगे, या तो मुक्त आत्मा में से कोई होगा ईश्वर या बद्ध आत्माओं में से कोई होगा, दो ही तो बचे, ईश्वर को तो आपने माना ही नहीं, तो दो ही वस्तु हैं, एक तो बद्ध और एक मुक्त। मुक्त का मतलब जीवन मुक्त, कोई मेहनत करके जीवन मुक्त हो जाता है ना, जीवन मुक्त समझते हैं आप लोग? जीवन मुक्त उसको कहते हैं जो इस शरीर में रह करके योगाभ्यास करके यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि को अपने जीवन के साथ जोड़ करके यथार्थ रूप में यम का पालन करके अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम और नियम इनका यथार्थ रूप में पालन करते हुए समाधि लगा करके जिसने आत्मा परमात्मा का दर्शन किया, इतना ही नहीं है उनका दर्शन करके अपने जो संस्कार है, दर्शन करने से पहले के जो संस्कार बना रखा है राग द्वेष और मोह के, उन सारे संस्कारों को भस्म कर दिया विवेक से, और उस अविद्या के कारण से जिन कर्मों में प्रवृत्त हुआ था समाधि से पहले पाप या पुण्य कर्मों में, उनकी जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया। तो कर्म में प्रवृत्त होने की जो प्रवृत्ति है, वो जो संस्कार है, उसको भी समाप्त कर दिया और अविद्या को भी समाप्त कर दिया, उसके संस्कारों को भी समाप्त कर दिया। अब उसका जो प्रयोजन था भोग करना तो भोग कर लिया, ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, उसने अभ्युदय सुख को भी प्राप्त कर लिया। अभ्युदय सुख का मतलब है सांसारिक सर्वोत्कृष्ट सुख। समझ नहीं पाता सांसारिक सर्वोत्कृष्ट सुख क्या होता है व्यक्ति, हाँ याद रखना सांसारिक सर्वोत्कृष्ट साधा साधी रोटी भी हो सकती है और सांसारिक सर्वोत्कृष्ट परांठा भी हो सकता है, साधारण कपड़े भी हो सकते हैं और लाख रुपए का एक ड्रेस भी हो सकता है, 10 लाख का भी हो सकता है, 10 करोड़ का भी हो सकता है, 1 अरब का भी एक ड्रेस हो सकता है, सर्वोत्कृष्ट दोनों में से कोई एक हो सकता है, पर वो कब हो सकता है, धर्म से हो सकता है। धर्म पूर्वक वो साधी रोटी भी संसार का सर्वोत्कृष्ट सुख है और धर्म पूर्वक वो परांठा या और भी कोई बहुत महंगी चीज आप कह सकते हो वो भी हो सकता है। सामान्य एक सूती का कपड़ा भी संसार का सर्वोत्कृष्ट सुख हो सकता है क्योंकि वो धर्म पूर्वक है, अथवा बहुत अरबों खरबों रुपए का भी एक ड्रेस हो सकता है आजकल बनाते ही लोग, यदि वो धर्म पूर्वक है तो धर्म पूर्वक कोई भी सुख है वो संसार का सर्वोत्कृष्ट सुख है, अगर अधर्म पूर्वक है वो सुख नहीं वो दुख है, याद रखना। इसलिए मैं एक बात कहा करता हूं, ऐश्वर्यों का होना अलग बात है, ऐश्वर्यों का होना अलग बात है और उन ऐश्वर्यों का उपभोग करना अलग बात है। जैसे कोई डायबिटिक व्यक्ति है, उसके पास कितना ही मिठाई रख दो, उसको ले जाकर के स्वीट हाउस में बिठा देना और उसको बोल देना ये सारा स्वीट हाउस आपका ही है, वो खाएगा नहीं, डॉक्टर ने अल्टीमेटम दे दिया अगर खाओगे तो मरोगे, अंतिम स्टेज पर हो आप, खाएगा क्या? तो उसके पास कितनी मिठाई रखो था उसको क्या मतलब है, क्योंकि उपभोग कर नहीं सकता। तो ऐसे ही किसी के पास कितना ही ऐश्वर्य हो लेकिन उपभोग प्रयोग नहीं कर सकता, 99 के चक्कर में रहता आदमी, उपभोग तो क्यों करेगा वो उसका। तो उसके पास उस ऐश्वर्य का होना ना होना एक जैसा है, ऐश्वर्य का होने का मतलब है उसका उपभोग यूज करना है, उसका प्रयोग कर लो, और कैसे, धर्म पूर्वक, ये अभ्युदय सुख। तो उस अभ्युदय सुख को उसने भोग लिया और निश्रेय सुख को मुक्ति सुख को जीते जी शरीर में रहते हुए समाधि लगा करके ईश्वर का प्रत्यक्ष करता हुआ ईश्वर का आनंद ले रहा है। अविद्या को समाप्त कर दिया, संस्कार समाप्त हो गए और जो करना था सो कर लिया, प्राप्तम प्रापनीयम, जो प्राप्त करना था सो प्राप्त कर लिया, अब प्राप्त करने योग्य कुछ बचा नहीं, उस स्थिति में वो जीवन मुक्त बनता है, अर्थात ये शरीर उसका अंतिम हो जाएगा, ये शरीर से छूटा और मुक्ति में गया, उसको कहते जीवन मुक्त। जीते जी शरीर में रहते हुए मुक्ति जैसा सुख अनुभव करता है समाधि लगा लगा करके। तो वो जो जीवन मुक्त है ऐसा व्यक्ति या तो ईश्वर होगा, जैसे आजकल जैनी लोग और बौद्ध लोग तीर्थंकरों को मानते ना, या तो वो होंगे या ये बद्ध आत्माओं में से कोई, आजकल बहुत लोग बनते हैं ना ईश्वर, आजकल बाबा लोग बनते हैं ईश्वर, हाँ अपने आप को ईश्वर बोल देते हो, कमाल की बात है, ईश्वर वो भी, ईश्वर का मतलब क्या होता है उसको, ईश्वर का मतलब का भी पता नहीं है उसको, वो अपने आप को ईश्वर बोलता है, ईश्वर इट मीन सृष्टि करता, संसार को बनाने वाला। वो अपने आप को ईश्वर बोल रहा है। तो ये बद्ध आत्मा जो है कोई अपने आप को ईश्वर कह देता है और जनता उसकी पूजा करने लगती है, उसको भगवान मानने लगती है जनता। अब जनता को जैसा राह दिखाओगे वैसे ही करेंगे। तो आदमी ईश्वर बन गया, और वो एक नहीं है, पता नहीं कितने ईश्वर बैठे हैं आज दुनिया में। तो वो या तो बद्धात्मा को ईश्वर बना दो या वो जीवन मुक्त को ईश्वर बना दो, यही हो सकते हैं, यही कहना चाहते हैं। मुक्त बद्ध यो हो अन्यतर अभावत न तत्सिद्धि। तो कह रहे हैं जीवन मुक्तो बद्धो वा भविष्यति, या तो वो जीवन मुक्त होगा या बद्धात्मा होगा, ताभ्याम भिन्नो न भविष्यति, इन दोनों से अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यही दिखते हैं हमारे सामने। या कोई होठ में कहीं रहता हो जीवन मुक्त व्यक्ति, या तो वो होगा या हम में से कोई होगा, इन्हीं को ईश्वर मानना पड़ेगा आपको। इन दोनों से अतिरिक्त और कोई ईश्वर तो है ही नहीं, क्योंकि इन इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता है ना, और इंद्रियों से पकड़ में आने वाले को आपने प्रत्यक्ष माना है। तो एतेन योगिनां अबाह्य प्रत्यक्ष साध्यस्य ईश्वरस्य सिद्धिर् न भविष्यति। तो योगियों को अबाह्य प्रत्यक्ष के माध्यम से जो ईश्वर की सिद्धि हो रही थी वो तो नहीं हो पाएगी। अस्ति योगिनां प्रत्यक्षीभूत ईश्वर, जबकि ईश्वर को योगी लोग मानते ही हैं, उनको योगज प्रत्यक्ष होता ही है। योगिनाम प्रत्यक्षीभूत ईश्वर, योगियों को होने वाला जो प्रत्यक्ष स्वरूप ईश्वर है वो तो है वास्तव में। तथा च श्रुतिरस्ति, तथा च श्रुति तस्य प्रत्यक्षत्वं वदति, और वैसा ही श्रुति भी बोल रही है कि उसका प्रत्यक्ष होता है, उसका कैसे खंडन आप कर सकते हो। इसलिए किसी भी बद्ध आत्मा को ईश्वर नहीं बना सकते हो, वो तो बंधन में है, समाधि तक नहीं लगाया उसने। जिसको समाधि का ABCD का पता नहीं है, वो अपने आप को ईश्वर घोषित कर रखा है, ठीक है ना, भयंकर भोगों में लिप्त है और कह रहा मैं ईश्वर हूं, कमाल की बात है, ठीक है जी। तो ना तो उस बद्ध आत्मा को, जिस किसी को आप ईश्वर नहीं कह सकते, और ना जीवन मुक्त व्यक्ति को भी ईश्वर कह सकते, वो भी मनुष्य है, आत्मा है। इन सबसे क्या बात सिद्ध होती है, जो शरीर धारण करता है वो ईश्वर नहीं हो सकता, जो शरीर धारण करता है वो ईश्वर नहीं हो सकता। योग में तो स्पष्ट कहा ही है, योग ने तो स्पष्ट कह दिया है, जो इस बंधन में आता है, इस बंधन में, वो कभी ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि इस शरीर में आने का मतलब है वो क्लेशों से रहता, क्लेशों से युक्त रहता है और कर्मों से युक्त रहता है। शरीर में आकर के वो पाप पुण्य कर्म करेगा ही करेगा, उससे वो छुटकारा नहीं पा सकता, क्लेशों से छुटकारा नहीं पा सकता, और उन क्लेशों और उन कर्मों के कारण से जो फल प्राप्त होता है उससे भी उसको छुटकारा नहीं मिल सकता। और इन कर्मों को करते हुए जो वासना बनाता है ना, खा खा कर के खाने की प्रवृत्ति बन जाती है, देख देख करके देखने की प्रवृत्ति बन जाती है, ठीक है ना, वो जो प्रवृत्ति है ना वही तो वासना है, जिनको बार बार दोबारा उसको वैसे ही प्राप्त करना चाहता है, ठीक है ना। घुटनों में दर्द हो रहा है, बड़ी परेशानी हो रही है, चल नहीं सकता, नीचे नहीं बैठ सकता, चौकड़ी मार करके आसन लगा के नहीं बैठ सकता, लेकिन आलू से छुटकारा अभी भी नहीं हो पाती उसको। नहीं मेरे को नहीं, कभी कभी खा लेता हूँ, खा लेती हूँ, क्या करें साहब, अब अलग से थोड़ा बनाया जाता है, एक ही जगह बनता है ना, अलग अलग कैसे बनाएंगे, कैसे कैसे एक्सक्यूजेस देता है आदमी, परेशान हो रहा है दर्द से। उसको बोला जा रहा है इस आलू को छोड़ दो, बहुत आलू खा रहे हो, नहीं छोड़ सकता, ठीक है ना। अब वो आदमी भगवान बन जाए तो कहना क्या है, ठीक है, मतलब आप देखेंगे कोई, ये तो एक उदाहरण है, कोई आलू की बात एक उदाहरण मात्र है, कोई आलू हो सकता है, कोई ड्रेस हो सकता है, कोई मकान हो सकता है, कोई जमीन हो सकता है, कोई मठ हो सकता है, कोई मंदिर हो सकता है। झगड़ा हुआ आदमी मंदिर को नहीं छोड़ सकता, जमीन को नहीं छोड़ सकता, इतना अटैचमेंट है, इतना ममत्व है, इतना स्वस्वामी संबंध है, एक को नहीं छोड़ सकता, वो भगवान बैठा बना। भगवान को इन सबसे क्या लेना देना, जिसने बनाया उसको इससे क्या लेना है, और बनाया किसके लिए, मनुष्य के लिए बनाया, भगवान अपने लिए कोई बनाता ही नहीं है, उसको आवश्यकता नहीं है ना, भगवान को क्या चाहिए। रसे न तृप्ता, वो तो अपने रस से अपने आनंद से तृप्त है। न कुतश्चनो न, वेद कह रहा है, आदमी कहे या कोई मान लो ऋषि कहे तो भी मान लेते, तो ऋषि भी हो सकता है, आदमी आखिर ऋषि भी, पर वेद साक्षात कह रहा है कि रसे न तृप्ता, ईश्वर तो रस से आनंद से तृप्त है। न कुतश्चनो न, ईश्वर में किसी भी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं है। तो ऐसे ईश्वर के लिए ये सब चीजों की क्या आवश्यकता है, उसके लिए नोट और मिट्टी एक जैसा है। इसलिए मनुष्य कभी ईश्वर नहीं हो सकता, यह मनुष्य शरीर में आने वाले जितने भी महापुरुष हुए हैं वो भी ईश्वर नहीं है। महापुरुष जरूर है, उनका हम आदर करेंगे, उनकी पूजा भी करेंगे, पूजा का मतलब है उनके गुणों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे, यही पूजा है। ये पूजा नहीं है कि उसको माला पहना करके, उसको तिलक लगा करके और उसके सामने हाथ जोड़ने से उसकी पूजा होती हो। ऐसी पूजा 2 मिनट की, 4 मिनट, 5 मिनट की पूजा तो बहुत ईजी है, सरल है ना। मैं ऐसी पूजा क्यों करूं, अगर मैं पूजा करना चाहता हूं तो उसके कोई एक गुण भी मेरे जीवन में आ जाए। मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र में इतनी मर्यादाएं हैं, उनमें से एक मर्यादा हमारे जीवन में आए। योगीराज श्री कृष्ण के अंदर इतने अच्छे अच्छे गुण हैं, योगज धर्म उनके पास इतने थे जिनके कारण से वो योगीराज बने। उस योगीराज के एक भी कोई धर्म, योगज धर्म, सत्य ही आ जाए हमारे जीवन में, अहिंसा ही आ जाए, अस्तेय आ जाए, ब्रह्मचर्य आ जाए, एक तप आ जाए, एक शुद्धि आ जाए हमारे अंदर, यही उनकी पूजा है। ऐसी पूजा करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, यही बात कही जा रही है यहाँ पर। तो चले हम आगे, सूत्रार्थ लिखिएगा। योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष की, योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष की अपेक्षा ना करके, योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष की अपेक्षा ना करके यदि बाह्य प्रत्यक्ष से, यदि बाह्य प्रत्यक्ष से ईश्वर की सिद्धि की जाए, यदि बाह्य प्रत्यक्ष से ईश्वर की सिद्धि की जाए तो वह ईश्वर जीवन मुक्त और बद्ध से भिन्न ना होगा। तो वह ईश्वर जीवन मुक्त और बद्ध से भिन्न ना होगा। इसलिए योगियों के अबाह्य प्रत्यक्ष को स्वीकार करना चाहिए। इसलिए योगियों के अबाह्य प्रत्यक्ष को स्वीकार करना चाहिए। इसी बात को और स्पष्ट किया जा रहा है अगले सूत्र में, तत्र च उभयथा अपि असत्करत्वम्। उभयथा अपि, दोनों ही प्रकार से, चाहे आप बद्धात्मा को ईश्वर मानो या मुक्तात्मा को, जीवन मुक्तात्मा को ईश्वर मानो, दोनों ही प्रकार से असत्करत्वम्, अकिंचित करत्व है, यानी निरर्थक है। कोई भी बद्ध आत्मा, कोई भी जीवन मुक्तात्मा सृष्टि की संरचना नहीं कर सकता, सृष्टि का पालन पोषण नहीं कर सकता और इसका संहार भी नहीं कर सकता, प्रलय भी नहीं कर सकता। ये तो सृष्टि की रचना करना, इसका पालन पोषण करना तो बहुत दूर की बात है, अपने सांस से बचा नहीं सकता। हाँ, याद रखना, ईश्वर लोग भी इलेक्शन में खड़े रहते हैं, हार भी जाते हैं। हाँ, याद रखना, हाँ ये है ईश्वर। मेरे को याद है जब मैं विद्यार्थी काल में था एक जगह पर, ये होगा शायद 89 की बात होगी, 89 की बात, गुरुकुल में था तब एक ईश्वर खड़े हो गए, तब बहुत प्रचार हुआ, ईश्वर इलेक्शन में खड़े हो गए, ईश्वर इलेक्शन में खड़े हो गए। उनका बड़ा नाम था, बड़े बड़े पंडाल लगते थे उनके लिए और बहुत लोग आते थे, हजारों लोग आते थे। वो इलेक्शन में खड़े हो गए और हार गए, बाद में जीत गए, फिर हार गए, फिर जीत गए, फिर हार गए। ईश्वर भी इलेक्शन में खड़े होते हार जाते हैं, ठीक है। जो ईश्वर अपने आप की ईश्वर बोलता है वो इलेक्शन में जीत नहीं सकता, ठीक है ना, और अपने शरीर तक नहीं बचा सकता, अपने सांसें तक नहीं बचा सकता, वो भी ईश्वर बना हुआ है और दुनिया उसके पीछे है। देखिएगा, और ऐसा ईश्वर बन करके अपनी पूजा करवाते हैं और ईश्वर की पूजा को हटा देते, उन्हीं की फोटो लगवाते हैं, उन्हीं की पूजा करता है आदमी, आसन लगाया, बहुत सारे साधन रख लिए सामने, उसके फोटो को रखा, आदमी का फोटो रखा है और उसको ईश्वर मान करके उसकी पूजा, उसकी उपासना हो रही है। और जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया है, जो निरंतर सांसें दे रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है, उसकी कोई पूजा ही नहीं करनी। आश्चर्य की बात हो गई। तो आगे चलिए, उभयथा भी असत्करत्वम्। यदि बद्धात्मा को अगर आपने ईश्वर मान लिया या जीवन मुक्त को मान लिया तो अकिंचित करत्वम तो व्यर्थ है। क्यों? उभयथा प्रकारेनापि मुक्तस्य बद्धस्य च ईश्वरत्वे असत्करत्वम् ऐश्वर्य अयोग्यत्वम्। उसके अंदर ऐसा ऐश्वर्य नहीं है। कैसा ऐश्वर्य? जगत रचनादि व्यवहारे अकिंचित करत्वम अस्ति। जगत की रचना नहीं कर सकता, संसार का निर्माण नहीं कर सकता। संसार का निर्माण तो क्या है कि किसी एक आदमी को कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए उसका कल्याण भी नहीं कर सकता, तो जगत की संरचना कैसे कर पाएगा। इसलिए मुक्तस्य प्रयोजन अभावात्। और बद्धात्मा का तो ये है कि उसके पास में इतना ईश्वरीय है ही नहीं है कि वो संसार की संरचना कर सके। और मुक्तात्मा की बात करो तो मुक्तात्मा तो कर ही नहीं सकता, उसके लिए स्पष्ट शास्त्र कहता है जगत व्यापार वर्जम। वेदांत में स्पष्ट कर दिया है महर्षि वेदव्यास ने, जगत व्यापार वर्जम, वो जगत में संसार में कोई व्यापार नहीं कर सकता मुक्तात्मा, यानी कोई इंटरफियर नहीं कर सकता मुक्तात्मा। ये मेरे संबंधी है, ये मेरे रिश्तेदार है, जाकर के इनका कल्याण करूं, मुक्तात्मा आकर के हमारा कल्याण करता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जगत व्यापार वर्जम, वो जगत में आ ही नहीं सकता। जब तक मुक्ति का काल है तब तक जगत में वो आकर के कोई भी कुछ भी कर नहीं सकता, वो अधिकारी नहीं उसके पास में। इसलिए ना तो मुक्तात्मा आकर के संसार की रचना कर पाएगा, बद्धात्मा तो वैसे ही नहीं कर पाएगा। तो उभयथा अपि असत्करत्वम्, सूत्रार्थ लिखिएगा। चौरानवे का, जीवन मुक्त व बद्ध दोनों को, जीवन मुक्त व बद्ध दोनों को ईश्वर नहीं मान सकते। जीवन मुक्त व बद्ध दोनों को ईश्वर नहीं मान सकते, क्योंकि क्योंकि उनमें सृष्टि रचना आदि सामर्थ्य का ना होने से, सृष्टि संरचना आदि करने का, सृष्टि संरचना आदि करने का सामर्थ्य न होने से, अगले सूत्र में बात कही जा रही है, फिर भी कोई लोक में ईश्वर के नाम से अगर प्रसिद्ध हो जाए, किसी को ईश्वर कह दे, जैसे लोग कहते हैं ना भगवान बोलते हैं ना, भगवान नाम दे देते हैं, नाम दे देते लोग भगवान ईश्वर ऐसा बोल देते हैं। तो कह रहे हैं यदि लोके कश्चित ईश्वर प्रत्यक्षम प्रसिद्धे, यदि लोक में कोई ईश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो जाए तो हम क्या करें। तो कहते हैं मुक्तात्मना प्रशंसा उपासा सिद्धस्य वा प्रशंसोपास सिद्धस्य वा। तो कहते मुक्तात्मनः, मुक्तात्मा की वो प्रशंसा, वो प्रशंसा मात्र है। उपासा सिद्धस्य वा, अथवा उपासना से जो सिद्ध हुआ व्यक्ति है तो बड़ा आदमी बन जाता है, तो उसको केवल प्रशंसा के लिए उसको ऐसा बोला जाता है, वास्तव में नहीं। कहते हैं जीवन मुक्तस्य चरम देहस्य अथवा ध्यानोपासनया सिद्धिम प्राप्तस्य बद्धस्य। कहते हैं जो जीवन मुक्त है, जो चरम देह, चरम देह मतलब अंतिम शरीर वाला, ये शरीर छूटा मुक्ति में गया, ऐसा व्यक्ति को चरम देह कहते हैं। चरम का मतलब अंतिम, देह का अर्थ है शरीर, तो अंतिम शरीर वाला, अथवा जो ध्यान आदि के माध्यम से उपासना करके सिद्धि को जिसने प्राप्त किया है उसका। अब भाष्यकार ने ब्रैकेट में आजकल के उदाहरण दिया है, यथा अद्यत्वे, जैसे आजकल जैन तीर्थंकर नामना पौराणिक अवतार नामना प्रसिद्धस्य ईश्वरस्य। जैन तीर्थंकर उनको मानते हैं ना, जैन लोग उनको ईश्वर बना देते हैं, और हम लोग भी कोई कम नहीं, हम लोग भी किसी ना किसी को ईश्वर बना डालते हैं, ये अवतार वो अवतार, दुनिया भर के अवतार बना दिया, किसी प्राणी को भी नहीं छोड़ा, सुअर को भी भगवान बना दिया। ठीक है जी, अब क्या करें, मगरमच्छ को, सुअर को, किसी को भी बना सकते हैं। हाँ जी जी, तो प्रशंसा मात्रम, ये तो केवल उस व्यक्ति की जो खूबियत होती है, उसके अंदर कोई विशेष गुण होता है, उसकी प्रशंसा के लिए हम उसको भगवान कह सकते हैं। उनको क्या, हम अपने आप को कह सकते हैं भगवान? हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? भगवान का मतलब समझ लीजिएगा, जिसके पास अच्छे ऐश्वर्य हो, जिसके पास धर्म हो, तो उसको भगवान कह सकते हैं। और रोज हम वैसे भी प्रार्थना करते ही हैं, आप पता नहीं करते नहीं करते, हम लोग तो, हमारे विद्यार्थी तो रोज सुबह उठ करके यही बोलते हैं, भगवेव भगवान अस्तु देवास्ते न वयम भगवंतः स्याम, बोलते ही है ना, हम लोग भगवान बने ऐसे बोलते हैं। भगवान का मतलब है जिसके पास ऐश्वर्य हो। ऐश्वर्य दो प्रकार का होता है, एक बाहर का ऐश्वर्य, एक अंदर का ऐश्वर्य। तो जो अंदर के ऐश्वर्य जिसके पास है उसको भगवान बोला जा सकता है, पर भगवान बोलना अलग बात है और सृष्टिकर्ता बोलना अलग बात है। हम भगवान तो बन सकते हैं, ईश्वर भी बन सकते हैं, ईश्वर नाम से मतलब ऐश्वर्यशाली, पर सृष्टि की संरचना करने वाला हम भगवान बन सकते, लेकिन अपनी पूजा नहीं करा सकते, ये याद रखना। अपनी पूजा कराने का मतलब है कोई आदमी मेरी उपासना करने लग जाए, और वास्तविक सृष्टिकर्ता, संसार को बनाने वाला, जो निरंतर सांसें देने वाला, उसको तो छोड़ दे, उसकी उपासना ना करे, उसका ध्यान ना करे, और मेरे को सामने रख के, मेरे फोटो को सामने रख करके ही अगर पूजा करने लग जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और उसको तो कुछ मिले ना मिले तो भगवान सबसे ज्यादा दंड मेरे को दे देगा। याद रखना, जिसकी पूजा हो रही है ना आज भगवान के नाम से, उसको जितना दंड मिलता है ना, उतना दंड उसकी पूजा करने वाले को नहीं मिल सकता। हाँ याद रखना, दंड तो दोनों को मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा दंड उसको मिलता है जो सबसे अधिक दोष करता है। हाँ जी बोलिए जी। जी जी थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, थोड़ा ऊंचा बोलो। जी जी जी जी, तो वो विषय आ गया है, तो वो तो बाद में समझाया जाएगा, प्रसंग से अलग हो जाएगा। ऐसा है कि मनुष्य कभी सृष्टिकर्ता नहीं बन सकता। मनुष्य जो है, मनुष्य शरीर में रहने वाला या शरीरधारी व्यक्ति, वो कह रहा था ना, वो भगवान बन जाए हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो ईश्वर बन जाए हमें कोई आपत्ति नहीं है। ईश्वर का मतलब, भगवान का मतलब है बड़े ऐश्वर्यशाली, जिसके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, ये बन सकता है। सिद्धियां तो होती है, आपके चेहरे को देख कर कोई बता सकता है, हर कोई नहीं बता सकता, तो वो भी भगवान है, वो भी ईश्वर है, आपको पढ़ लेता है, आपकी मन की बात को बता देता है। ऐसे सब बहुत सारी सिद्धियां लोगों के पास में हैं जिन्होंने मेहनत किया या परंपरा से उनको प्राप्त हुई। ऐसे लोग भगवान बन सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर भगवान का मतलब सृष्टिकर्ता नहीं है, संसार को बनाने वाला नहीं है। ठीक है, वो अच्छा मनुष्य हो सकता है, बहुत बड़ा मनुष्य हो सकता है, पर वो ही ईश्वर सृष्टि को बनाने वाला हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो मनुष्य कभी ऐसा नहीं हो सकता। जो बंधन में रहता है वो कभी सृष्टिकर्ता नहीं बन सकता। जिसके साथ क्लेश जुड़े हुए हैं, भगवान राम भी रोए थे जैसे आप लोग रोते हैं, जब सीता को लेके गए थे तो वो भी रोए थे। ठीक है ना, और योगीराज श्री कृष्ण ने भी कितनी लड़ाइयां की, युद्ध किया है, और उनके उनका एक नाम भी रणछोड़ भी है, भगोड़े भाग जाते हैं युद्ध से। ठीक है ना, कहने का मतलब है अगर वही भगवान होता, वही सृष्टिकर्ता होता, वही संसार को बनाने वाला होता, तो भाग क्यों जाते हैं डर करके? और भागना डर करके ये गलत नहीं है, याद रखना, ये बुद्धिमत्ता है, बुद्धि का यूज करने वाला ही ऐसा कर सकता है। हाँ, ये याद रखना, मतलब ये गलत क्वालिटी नहीं है भागना। अगर दुख से भागे नहीं तो फिर क्या करें? अगर सामने दुख आ रहा हो, अगर आप ये कहना चाहते हो नहीं दुख से नहीं भागना चाहिए, दुख को गले लगाना चाहिए, ठीक है। अभी हमारा जो रोड है ना, 6 लेन का है, 6 लेन का रोड है, उसके बीच में आपको खड़ा कर देते हैं। यहाँ तो 8 लेन का तो नहीं है ना, 6 लेन का ही है। 6 लेन के रोड पर आपको बीच में खड़ा करते हैं और सामने से भरी हुई ट्रक बहुत स्पीड में आ रही है, आने दो, एक्सीडेंट होने दो। हटते क्यों हैं, डरते क्यों हैं? दुख से नहीं डरना चाहिए ना, दुख से क्यों भाग रहे हो? आपकी माँ भी आप खड़ा कर दे ना, तो भी आप खड़ा नहीं हो सकते। माँ क्या, भगवान भी आकर के बोले ना कि खड़े हो जाओ यहीं पर, नहीं खड़े हो सकते आप। क्यों? दुख से हमेशा हर आदमी भागेगा। तो श्री कृष्ण भी दुख से भागे, उन्होंने भांप लिया है, इसके पास सेना अधिक है, इसके पास सामर्थ्य अधिक है। आज मेरे पास सेना उतनी नहीं है, मेरे पास आज इतना सामर्थ्य नहीं है, अगर इससे मैं लड़ूंगा तो मैं हार जाऊंगा, इसलिए अब मैं इससे नहीं लड़ सकता, अब इसके पास बल ज्यादा है, और जब बल मेरा बढ़ जाएगा तब लड़ूंगा, तब हराऊंगा, मान करके भाग गए वहां से। ये बुद्धिमत्ता है ये तो बुद्धिमत्ता है। तो कहने का मतलब यह है कि मनुष्य जो है भगवान हो सकता है, ऐश्वर्यशाली हो सकता है, उसको ईश्वर नाम से बोल सकते हैं, लेकिन उस मनुष्य को सृष्टिकर्ता मत बनाओ, सृष्टि का पालन पोषण करता नहीं मानो। और उसकी भक्ति करने का मतलब ये होता है उसके गुणों को अपने में धारण करना, भक्ति है। कोई सोचे, कोई पत्नी या कोई पति सोचे, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, अच्छी है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी है, ऐसी है वैसी है, बहुत सारे गुणगान कर रहा है, तो उससे पूछा किसी ने, भाई इतनी पच्छी अच्छी इतनी अच्छी पत्नी है तो भाई बताओ कौन है, वो कहाँ रहेगी? नहीं जी, मैंने तलाक दे दिया। अरे भले आदमी अच्छी का मतलब ये थोड़ा कि तलाक देना है? तो यही वाली बात है, आप जिसको अच्छा अच्छा मान रहे हो उसके गुणों को तो धारण किया नहीं है, फिर उस अच्छे कहने का मतलब क्या हुआ? मेरी बात समझ रहे ना? मैं किसी को अच्छा बताने का मतलब ये होता है उसके गुणों को धारण करना। हमने ना राम के गुणों को धारण किया, ना कृष्ण के गुणों को धारण किया, किसी भी अवतार को सामने रखिएगा उसके अच्छे गुणों को तो धारण नहीं किया। हाँ, उस अवतार के गुणों को धारण कर रहे, कोई स्वयं ही भगवान मान रहा है अपने आप को, और वो शराब पीता है तो उसको तो धारण करता ही आदमी मतलब कोई किसी भगवान को शराब चढ़ाते हैं तो वो शराब तो पी लेगा वो, ठीक है ना। कोई ऐसा भगवान लाओ सामने जो सत्य बोलता हो और उसको धारण करके दिखाओ, तब तो उसकी पूजा करने का मतलब है। तो किसी की पूजा का मतलब ये नहीं है कि हाथ जोड़ना, हाथ जोड़ने से मिलेगा क्या? भगवान के पास जाने का मतलब, भगवान की पूजा करने का मतलब है कुछ प्राप्ति हो जाना चाहिए हमको, कुछ मिलना चाहिए, और कुछ मिल ही नहीं रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा है, उल्टा हानि हो रही है, तो ऐसे भगवान को मानने का क्या मतलब है? केवल हाथ जोड़ने मात्र से यदि कल्याण होता हो तो रोज, हाँ ये नेता लोग तो बहुत हाथ जोड़ते हैं, ठीक है जी, जब वोट लेने की बात आ जाए तो इतने हाथ जोड़ते हैं, इतने हाथ जोड़ते हैं, तो उसकी कोई साष्टांग प्रणाम भी कर सकते हैं आपको। तो हाथ जोड़ने मात्र से समाधान नहीं होगा, समाधान तब होगा जब उसके गुणों को हम अपने जीवन में धारण करेंगे। ये वास्तविक पूजा है। धरती की पूजा करो इसका मतलब उसके सामने हाथ जोड़ के मत बैठना, धरती का ढंग से इस्तेमाल करो, ये धरती की पूजा है। पानी की पूजा करने का मतलब है लोटे में पानी रख करके हाथ जोड़ना नहीं है, पानी की पूजा का मतलब है पानी का इस्तेमाल करो, वेस्टेज मत करो पानी का, ये है पानी की पूजा करने का मतलब। तो हर वस्तु की पूजा करने का ढंग अलग है, जैसी वस्तु वैसी पूजा करनी होनी चाहिए। पूजा का मतलब ये नहीं केवल हाथ जोड़ना है, हाथ उसके सामने जोड़ो जो समझ सकता आपके हाथों को। आप मेरे सामने जोड़िए मैं समझ सकता हूँ, मैं आपके सामने जोड़ता हूँ आप मेरे को समझ सकते हैं। मैं किसी स्टैचू के सामने हाथ जोड़ूंगा, कितना ही जोड़ूंगा वो क्या समझे स्टैचू, मूर्ति नहीं समझ सकता है ना। तो इसलिए क्योंकि पूजा किस वस्तु की कैसी करनी चाहिए ये भी सीखना पड़ता है। भगवान तो मतलब ईश्वर तो चोरों के लिए भी कहा है, चोरेभ्यो नमः तस्करेभ्यो नमः, हाँ तो उनको भी नमन करना है, मतलब उनका नमन ऐसा नहीं उनको दंड देना है, उनका नमन है ठीक है ना मतलब नमस्कार करने का अलग अलग अर्थ होते हैं ना। तो ईश्वर साक्षात वेद में कहते हैं, यजुर्वेद में, चोरेभ्यो नमः तस्करेभ्यो नमः कहते हैं, सबको नमस्कार किया है। तो उस हर नमस्कार का अलग अलग अर्थ है वहां पर। तो ऐसे ही हर वस्तु के सामने जो पूजा होती है वो अलग अलग प्रकार की पूजा होती है। तो उस वस्तु का हमें यूज करना है, प्रयोग करना है, उस वस्तु से लाभ लेना है। हम लाभ कुछ नहीं लेते और हाथ जोड़ करके नमस्ते करते जा रहे हैं, क्या मतलब है? किसी की पूजा का मतलब है उस वस्तु से लाभ लेना, ये है पूजा। ये पूजा का एक्चुअल अर्थ है, वास्तविक अर्थ है। तो वास्तविक अर्थ में हमको रहना चाहिए, ठीक है जी। आगे बढ़े हम लोग, सूत्र का अर्थ लिख दीजिएगा, 95 सूत्र का अर्थ। जीवन मुक्त अथवा उपासना से सिद्धि को प्राप्त आत्मा का, जीवन मुक्त अथवा उपासना से सिद्ध आत्मा को ईश्वर कहना, भगवान कहना प्रशंसा मात्र है, प्रशंसा मात्र है। वास्तव में वे सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं हैं, वास्तव में वे सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं हैं। अब एक भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, अस्तु तर्हि योगिनाम आंतरिक प्रत्यक्ष ग्राह्य पुरुष विशेष ईश्वरः क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर यह खलु वैदिक सिद्धांते स्वीक्रियते, परंतु तस्य नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्वात् कथम ईश्वरत्वम अधिष्ठातृत्वम च इति आकांक्षायाम उच्यते। अच्छा, हम लोग स्वीकार करते हैं जो योगियों को आंतरिक प्रत्यक्ष होता है और वो पुरुष विशेष होता है जो कि क्लेशों से अलग है। ईश्वर यानी सृष्टिकर्ता किस तरह होता है, योग दर्शनकार ने बड़े अच्छे शब्दों से स्पष्ट किया, जिसको हम ईश्वर मानते हैं या जो सृष्टि को बनाने वाला है, इस सृष्टि का पालन पोषण करने वाला है और समय आने पर इसका जो विनाश करने वाला, वो कैसा होना चाहिए, उसका क्या लक्षण होना चाहिए, वो कहते हैं वो जो क्लेशों से रहित होना चाहिए। पहला कंडीशन बताया, पहली शर्त है वो क्लेशों से रहित होना चाहिए। क्लेश का मतलब है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश उसके अंदर नहीं होना चाहिए। और आजकल के जितने भी ईश्वरों को आप देखिएगा, उनमें क्लेश दिखाई देंगे। कोई गुस्सा करता है, ईश्वर है और गुस्सा कर रहा है, क्लेश है, द्वेष है उसके अंदर, पकड़ में आ रहा है ना। और राग भी है, ईश्वर है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, सब कहे उनके साथ राग भी करता है, ईश्वर बना हुआ है। तो कहते हैं उसके अंदर क्लेश नहीं होना चाहिए, मोह भी नहीं होना चाहिए, और वो पाप और पुण्य कर्म भी नहीं करे वो। लेकिन ये सब पाप पुण्य कर्म करते ही जो आज ईश्वर बने बैठे हैं, जमीन को अड़प लेते हैं, भगवान बने हुए जमीन को अड़प लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। भगवान को कब्जे की क्या जरूरत है, लेकिन भगवान बने हुए हैं, कब्जा कर लेते हैं और जेल में भी चले जाते हैं, और भगवान भी है, ठीक है जी, ऐसे भी होते हैं। तो कह रहे हो कर्म नहीं करने वाला होना चाहिए, ना तो उसके जीवन उस ईश्वर उसको कहते हैं जिसके अंदर क्लेश नहीं हो, कर्म भी नहीं हो, और उनके कर्मों का फल भी वो नहीं भोग सके। और आज के जितने भी ईश्वर है कर्मों के फल भोगते रहते हैं, और उनके अंदर संस्कार भी नहीं होना चाहिए। तो आज जितने भी भगवान बने हुए हैं, जितने भी अवतार आप लाइए मेरे सामने, उन सब में क्लेश भी मिलेंगे, कर्म भी मिलेंगे, उन कर्मों के फल भी मिलेंगे, और उनके अंदर वासना संस्कार भी मिलेंगे। तो जो क्लेशों से, कर्मों से और उनके फलों से और संस्कारों से जो सर्वथा अलग है, वही ईश्वर है, वही सृष्टिकर्ता है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं, जो वैदिक सिद्धांत में इस बात को स्वीकार किया गया है। परंतु हमारी एक बात है, जो ईश्वर है वो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वभाव वाला है। ऐसे मुक्त स्वभाव वाले, नित्य स्वभाव वाले ईश्वर के पास ये ऐश्वर्य क्यों है, उसको क्या जरूरत है ऐश्वर्य? ईश्वरत्वम अधिष्ठातृत्वम, क्योंकि उसको ईश्वर बोल रहे हो आप और इस संसार का अधिष्ठाता बोल रहे हो, ये हमें समझ में नहीं आता। इसका अधिष्ठाता क्यों बना रहे हो इस ईश्वर को? वो तो नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, पर हम लोग बोलते हैं ना इस संसार का मालिक कौन है, तो क्या बोलते हैं, ईश्वर है। और आप लोग भी बोलते हैं ना, ये बेटा किसका है, ये तो आपका ही है, बोलते हैं ना आप लोग, ये गाड़ी किसकी है, ये तो आपका ही है, सब भगवान का है जी। कितना बड़ा सरल होकर के बोलता है, ऐसा लगता है पूरे विवेक से बोल रहा हूं, अंदर कुछ है नहीं, बिल्कुल नहीं मानता, अंदर तो अपने अपना मानता, मैंने किया है, खून पसीना हेक करके मैंने कमाया, मैंने किया सारा कुछ, ये जो कुछ भी कड़ा कर दिया ना, ये सारा ये मैंने किया, ऐसा बोलता है आदमी। और ऊपर ऊपर से बोलता है सब भगवान का है। तो हम लोग भी बोलते हैं भगवान का है, और खुद बोला जाता है संपूर्ण ब्रह्मांड का जो अधिपति ईश्वर है, ऐसा बोलते हम लोग, सब कुछ ईश्वर का, ऐसा बोलते रहते हैं। तो जब ईश्वर का आप बोल रहे हो, तो इसका स्वामी ईश्वर को बना रहे हो, वो तो नित्य है, वो शुद्ध है, वो मुक्त है, उनको ये इस ऐश्वर्य से क्या लेना देना है, इस आकांक्षा में अगले सूत्र को बताया जा रहा है, हम आगे विचार करेंगे। ओम शांति शांति शांति।